karstaşı alı bay irsa dey ina dü lar yayla hozed şu dalla kusul basa nok çiçü bak dıxna bersen nağıyla vallahi mahya jası hasiye dalye pita sirla solayla hanok çiçü la ilahe illallah lar yevez şu dalla ho çiçeği Yeah.